Eck met het NOS-journaal. Donald Trump moet nog eens ruim $83 miljoen betalen aan schrijfster E. Jean Carroll vanwege smaad. Dat heeft de jury besloten in de smaadzaak die zij tegen hem aanspande. Trump deed jarenlang denigrerende uitspraken over Carroll nadat zij hem had beschuldigd van verkrachting. De oud-president gaat in beroep. Hij spreekt van een heksenjacht. Onder sekswerkers is onrust ontstaan over een website waar klanten recensies kunnen plaatsen. Volgens de sekswerkers staat de site vol met haatdragende teksten en onwaarheden en wordt er niks gedaan met hun klachten. Ook worden er persoonlijke gegevens van de vrouwen gedeeld. De autoriteit persoonsgegevens stelt een onderzoek in. De website zegt zich niet in het beeld te herkennen. Op een olietanker in de Golf van Aden is brand uitgebroken na een raketaanval gisteravond van Houthi-strijders. De bemanning is ongedeerd. Het schip kreeg hulp van marineschepen in de buurt. Na de aanval heeft de VS een raket van de Houthis vernietigd die klaar stond voor lancering richting de Rode Zee. De Houthis vallen regelmatig schepen aan, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. De Franse regering komt protesterende boeren tegemoet en zet een streep door een plan om de belasting op landbouwdiesel te verhogen. Dat heeft de Franse premier gezegd. De boeren protesteren ruim een week in Frankrijk tegen het landbouwbeleid. Ze houden onder meer snelwegen geblokkeerd met trekkers. De toezegging van de premier vinden ze nog niet genoeg. In Italië is een voormalige herder na 33 jaar vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij onterecht zat voor een drievoudige moord. Een rechter in Rome vernietigde het vonnis van een levenslange gevangenisstraf met de verklaring dat de herder de misdaad niet had gepleegd. De inmiddels 58-jarige man heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Het weer, de ochtend start fris. Verder is het vandaag droog met een afwisseling van zon en sluierwolken. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Beetje een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met Goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50 en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. Kijk eens aan zeg, bij Jumbo is alle Milnerkaas nu 1 plus 1 gratis. En och, zo lekker op een winterse dag. Verschillende soorten verse rookworst nu, 2 voor €5. En laatste kans, je kunt nog tot en met 30 januari sparen voor Koen Recon pannen. Al vanaf €5, dus wees er snel bij. En dank voor die prijs, Jumbo. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Je luistert naar Een Uur Cultuur van zaterdag 27 januari. Het programma waarin we samen met een culturele gast je agenda volplempen met moois, bijzonders, schurends en verfrissends. Want in een tijd waarin de namen voor stormen opreikt lijken te raken, we Deventer bijna leken te verliezen, waarin het afgelopen jaar alle hitterecords verbraken en er nu al door NASA wordt gesproken over een jaar dat zal overtreffen, krijgen de jongeren het voor hun kiezen. Willen we de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperken, dan zullen zij 8 keer minder CO2 moeten uitstoten dan hun grootouders. Een zwaard van Damocles, want 59% van de jongeren is erg of extreem bezorgd over de klimaatverandering. En 75% ziet hun toekomst als beangstigend. Happy New Year, de wereld staat in de fik. Zo begon de eerste groter dan haarste hit, groter dan ik, van mijn gast van deze ochtend, Vrouwtje. Ja. Die hier aan een kartonnetje lauwwarme koffie. Het is lekkere koffie, hoor. Ja, fijn. Ja, met havermelk, dus... Ook nog. Ook goed voor de planeet. Heel goed. Ik heb een klein biootje van je opgetekend. Vul me vooral aan of bij, waar nodig. Is goed. Vrouwtje werd 22 jaar geleden als Vrouwtje Veenstra geboren in Nieuwkoop tussen Zwammerdam en Zevenhoven. Ze genoot een ontzettend muzikale opvoeding met een zingende moeder en een gitaarspelende vader, waarbij liedjes werden gezongen over het opruimen. Ze kreeg drumles, werd een echte metalhead en ging dankzij de bemoedigende woorden van haar drumleraar songwriting aan het conservatorium studeren. In corona-doemjaar 2020 bracht ze op haar 18e haar klimaathit uit, Groter dan ik, waar ik zo even uit citeerde. En een jaar later kwam de EP Licht en Donker met de corona-dansknaller Ik Wil Dansen. Zodra ze op de planken stond, had ze een enorm trappelend publiek. Ze won prijzen, eigenlijk alles wat ze uitbracht veranderde in goud. Ze rockte de Alpha-tent op Lowlands en nu is daar haar debuutplaat, die ze zojuist vierde, met een reeks, onder andere met een reeks uitverkochte shows in Carré, Noodzakelijk Verdriet. Ja. En dat album begint dan weer met de woorden Ik ben alleen met de tijd en eindigt met We hebben de tijd. Ja. En wij hebben maar een uur. Ja. Daarvan wil ik elke seconde benutten. Helemaal goed. Fijn dat je er bent. En gefeliciteerd met die debuutplaat. Dankjewel. Hij is nummer 1 al in Nederland en in België. Ja, klopt. Ja, bizar. Ja. Het is echt heel leuk. Dus iedereen die ernaar heeft geluisterd wil ik van harte bedanken. Bij deze. Ja. Hoe is dat om ineens... Ja, want je hebt inderdaad allemaal... Je hebt EP's, je hebt singles, je hebt alles gerokt... al wat je kunt rocken in Nederland. Maar nu heb je daar een heel vol album. Ja. Nou, het is wel heel lekker. Maar vooral voor het live... mijn liedjes waren altijd heel schaars. Dus we waren altijd best wel aan het puzzelen... hoe we dan een show konden maken. Dus praktisch is het gewoon lekker dat er wat meer materiaal is. En nou, zo'n albumproces is gewoon best wel lang en veel werk. Dus het is zo leuk dat het af is. En dat het ook nog eens goed wordt ontvangen. Dat is gewoon één groot feest. Ik ben er echt heel blij mee. Cadeautjes allemaal. Ja. Zullen we eerst eens even gaan luisteren naar hoe dat klinkt, die plaat? Ja. Zullen we naar gewoon de titelsong, Noodzakelijk Verdriet, luisteren? Ja, is goed. Wakker in je armen. Het voelt als bijna ochtend en jij voelt nog diep in slaap. Het is het einde van de zomer. Je bent lief zo in jouw kamer met de nacht nog in je haar. Ik hou van jou. Waarom hou ik toch zoveel van jou? Alweer mijn fout. Gisteravond was verdrietig. Je zei waarvoor je bang was en we huilden op de pont. Je verwarde me met je warmte. Bij jou kan ik soms klein zijn en misschien is dat gezond. Jij houdt van mij. Waarom hou je toch zoveel van mij? Zicht langs het gordijn. Je wordt wakker. We zijn samen. Zijn je goed en dat kan iedereen beamen. Wie kent jou? Zo kwetsbaar. Je bent prachtig als ik zie dat iets je echt raakt. Ik meen het. Mijn liefde. En liefde is noodzakelijk verdrietig. ik de maan. Ja. En soms denk ik aan dingen die voorbij zijn. En dan laat ik dat weer los. Soms wil ik pijn en daarin baden. Want destijds kwam dat zomaar. 'S ochtends vroeg als met de post. Ik hou. Liefde is noodzakelijk verdriet. Ja. Ja. Ik zei net tegen je dat eigenlijk al jouw liedjes ik meteen gewoon op vol blaas wil aanzetten. Dus ja. Hop, die. Ja, en toen zei ik snap dat wel, want die producties zijn best vol vaak. Dus ik heb het zelf ook wel, dat als ik het zacht zet, dan wordt het een beetje onbestemd of zo. En als het, ja, als je het lekker hard zet, dan kan je er een beetje in verdwijnen. Ja. Ja, dus wel, je moet wel uitkijken met je oren. Maar bij dit nummer ook, want het begint. Je zet allemaal speldenprikjes en je maakt allemaal. En uiteindelijk is het zo'n volle productie. Ja, klopt. Deze is bij uitstek ook wel best een muur van geluid. Ja, eigenlijk benader je dat gewoon per nummer verschillend van hoe. Hoe produceer je het, hoe mix je het? Ja, want dat is sowieso. Het is natuurlijk, het is een heel vol album geworden. Er zijn veel liedjes op. Ja. En alle liedjes staan best wel op zichzelf. Maar hebben ook wel een. Er zijn heus wel rode draden te ja. ontwarren en te vinden. Maar ze staan ook op zichzelf. Het zijn wel ook allemaal echt wel eigen. Of is dat iets wat ik invul en heb jij. Nee. Nee, sowieso. Ik zie. Een liedje gewoon als een iets ronds en iets afs of zo. En dit zijn allemaal gewoon liedjes die ik verspreid over een aantal jaar heb gemaakt. Die nu toevallig een plek hebben gevonden op dit album. Maar ook waar dan zo'n album over gaat en wat het thema is of zo. Dat is niet iets wat ik. Dat blijkt eigenlijk pas als je interviews erover gaat geven. Of ja. Dan kom je daarachter. Het is gewoon een verzameling liedjes die inderdaad ook op zichzelf gewoon bestaan. Het thema ben jij uiteindelijk. Ja, ja. Het komt allemaal uit jouw. Ja, dat klopt. Brein. Ja, ja. En ik heb niet met heel veel verschillende mensen gewerkt voor deze plaat. Dit was geproduceerd door David van Dijk en de andere producers Jens van der Meij. Dus en ik heb ook veel eraan geproduceerd. Dus het klinkt ook niet. Ik heb niet overal en nergens geshopt voor bepaald geluid of zo. Hoe ben je dan te werk gegaan voor deze plaat? Ik werk eigenlijk tot nu toe heb ik altijd hetzelfde gewerkt. En dat is dat ik thuis gewoon in mijn eigen huis maak ik mijn liedjes. En daar maak ik een demo van. Moet ik dan voor me zien dat je ergens in een hoekje een studio hebt gebouwd? Of? Ik heb nu. Ik ben net verhuisd. Ik heb nu een klein studiootje in mijn huis. En daarvoor had ik dat eigenlijk ook. Dit liedje heb ik op Vlieland geschreven. Toen had ik een schrijfkamp daar. En normaal is een schrijfkamp, dan ga je met heel veel mensen in een huis in allemaal kamers wat maken. Maar ik was in mijn eentje de eerste week. Toen zat ik in een bioscoop in een brouwerij. Heel random, maar daar heb ik dit gemaakt. Dus ik kan op zich, ja, als ik gewoon lekker mijn eigen spullen heb, kan ik wel maken. Maar het moet wel een afgesloten ruimte zijn. Ik in mijn eentje. Ja. En op een gegeven moment ga ik naar Jens of naar David en gingen we het produceren, afmaken. Ja. En dan laat ik eigenlijk mijn sporen die ik in die demo heb gemaakt bij hun in de computer. En dan sommige dingen houden we, sommige dingen worden helemaal anders. En kun je dan dat gevoel van die zo'n scène in bed, zoals we nu net hebben gehoord, en die liefde, wakker je dat dan? Ga je dat dan in je eentje aanwakkeren? Of hoe moet ik dat voor me zien? Is dat iets dat je in een voice memo aan jezelf vertelt als je het voelt? Of is het? Nee. Het is, ik vind het moeilijkste aan muziek maken toch wel dan voelen van waar ga ik iets over schrijven. En dit is dan, ik zeg ook altijd, weet je, die liedjes zijn niet één op één gaan die over mijn leven, maar dit is gewoon een bepaald gevoel wat ik, ja, wel dat je zo eerder dan je partner wakker wordt en denkt, oh, wow, ja, er is veel onuitgesproken tussen ons, maar nu in de vroege ochtend is het gewoon helemaal goed of zo. Ja, dat gevoel, daar geef ik dan weer wat meer woorden aan. Zolang hij nog slaapt, is het goed. Ja, nou, als hij wakker wordt, is het ook nog goed. Het is niet per se dat ik eigenlijk de hele dag door allemaal beelden en dingen aan het verzamelen ben of zo. Het begint wel gewoon pas als ik aan het schrijven ben. Ja, ja. Dan ontstaat het. Ja. Ja, en dan begin ik ook met de muziek. En dan aan de hand van de muziek, dan heb ik vaak een couplet en een refrein. En dan voel ik van waar gaat dit over of zo? Wat voor sfeer is dit? En dan zo ontstaat dat langzaam. Leuk. Ja. En hoe begin je dan met muziek? Is dat, je gaat gewoon ook, je produceert zelf, ja, dan ook? Ja, dus ik zit gewoon met een keyboard aan mijn computer vast. Ja. En dan, ik schrijf meestal op piano. En vaak begin ik wel met een sound uit een plugin gewoon. En dan, als ik daar een ideetje mee heb, dan ga ik vaak gewoon even met een normale piano sound gewoon het liedje maken en dan pas weer produceren. En dan voel je vanzelf van, oh, dit is dit gevoel. Dit is misschien meer verliefdheid, of dit is meer verdriet, of dit is meer. Ja, zo vertelt die muziek eigenlijk een beetje van wat het moet zijn. Maar het gaat ook best wel samen. Dus ik zoek wel altijd naar dat muziek en tekst samengaan en dat ze elkaar versterken of zo. En het staat bij mij niet los. Nee. Ik had wel het gevoel bij dit album omdat het best wel soms heel erg licht voelt. Het tilt je wel echt op. Terwijl de teksten soms ook nog best wel gewoon een zwaarte kunnen. Zwaar. Ja. Ja, ik snap dat wel. Nou, ik heb niet een zware plaat willen maken. Eigenlijk juist niet. Want ik kan best wel worstelen met het leven of zo. Maar ik heb ook best wel veel plezier. En gewoon ben ook altijd best wel nieuwsgierig naar wat er allemaal nog komt. En ik kan ook heel blij zijn. Dus ik heb eerder die levensvonk willen vangen dan heel erg zo van, god, wat wordt mij veel aangedaan of zo. Ja. En ik hoop dat een beetje is gelukt. Maar ja, de worsteling hoort daar ook bij. Tuurlijk, zonder worsteling geen frictie. Zonder wrijving geen glans. Ja. En al die uitspraken die iets goed zeggen over worstelen. en ik vond ook wel een soort, is dat escapisme erin terug? Ja, ja. Op zich wel, terwijl op zich, ik ben niet iemand die heel erg vlucht of zo van, ik wil dansen, ging daar natuurlijk wel over van, willen uitgaan om je zorgen te vergeten. Maar eigenlijk ben ik ook wel iemand die vaak met zijn zorgen wel gaat zitten of zo. Dus en tegelijkertijd er ook zo snel mogelijk aan wil ontsnappen. Ja, het is Het is maar wat. Dat leven. Ja. Hoe doen jullie dat? Ja. Want dat vraag je letterlijk aan je luisteraar. Ja. Hoe doe jij dat? Het leven? Ja. Nou, ik ben nu best wel gelukkig. Dus ik zou wel zeggen dat ik het nu goed doe. Wat voor mij heel erg helpt, is toch een soort mindful in de dag staan. En elke dag gewoon kijken van wat maakt mij vandaag blij. En ik in de periode dat ik veel liedjes van dit album heb geschreven, heb ik mij zo geplet eigenlijk gevoeld onder de grootte van zo'n... Ik zag het leven altijd als iets, een soort totaal ding waar in elke keuze een soort de juiste moet zijn om het helemaal goed te doen. En nu voel ik wat meer ontspanning in. Gewoon elke dag eens kijken van, hè, wat wil ik nog met jou zijn vandaag? Ja, oké, nou, dan doen we het nog een dag. Of is het niet zo piekeren over de toekomst de hele tijd? Dat gaat me nu wel wat beter af. Ja, het gaat ook over zelfliefde in die zin. Ja, zeker. Ja, ik heb wel het afgelopen jaar wat weer wat meer vriendschap met mezelf gesloten of zo. Het was, kon best wel streng zijn voor mezelf. En nu denk ik, ja, je moet het ook een beetje gezellig hebben met jezelf. Je gaat soms dingen doen die niet zo handig zijn, maar dat is niet erg. Dat doet iedereen. Ja, ja. Er komt als het goed is weer mooie muziek van. Ja. In Carré zei je vlak voordat je een leeg restaurant ging spelen, ik vind dit heel spannend. Ja. Is dat omdat het zo'n kleiner nummer is dan? Ik vind het sowieso gewoon wel spannend om piano te spelen. Want als je de verkeerde noot raakt, is het meteen heel vals. Dus ik vind gewoon zelf spelen vind ik altijd best wel spannend. Ja, en het is wel kwetsbaar natuurlijk. Ik zat daar in mijn eentje achter de piano. En het, als het niet mooi is, dan heeft overduidelijk één iemand daar de verantwoordelijkheid voor. Dus dat vond ik wel spannend. En het is ook wel met zoiets zeggen, hardop zeggen, maak je het ook een beetje, als in niet dat ik het doe alsof, maar dan maak je het publiek er ook een beetje onderdeel van of zo. Ja, dan is het ook een beetje hun schuld. Ja, ja, nou gewoon dan doe je het een beetje samen en dat vinden zij ook fijn. Ja. Ja. Zullen we naar een leeg restaurant luisteren? Is goed, ja. Ja, Marleen. Dank je. Prachtig. Dank je wel. Kort liedje. Ja, ja, maar echt zo'n pareltje ertussen. En ook eigenlijk geldt voor dit lied ook. Het gaat ook over een soort van pieken en dalen en hoe nu te leven. Ja. Ja. Ik weet nog dat ik dit schreef. Toen ging het echt niet zo goed met mij. En toen kreeg ik gewoon niet meer zo goed grip op wat echt was, of zo, heel abstract. Maar dat vond ik een heel vervelend gevoel en daar schreef ik dit over. En nu als ik het luister, dan vind ik het ook heel geruststellend dat dat weer weg is of zo. Dus dat het, ja, dat je af en toe echt kan denken van, oh, ik hoop dat alles nog een keer goed komt. En ja, dat komt het ook wel weer. Ja, ja. Ja. Ja, want dan volgen er weer andere nummers die dan weer het leven heel erg vieren. Dus ja, ja. Allebei waar. Ja, gelukkig wel. En ik vond ook wel, wat ik ook terug hoorde, was een soort imposter syndrome. Het gevoel van, ja, ik doe dit wel, maar... Ja. Nou, ik op een gegeven moment, als je zulke podia hebt, dan gaat er toch iets een beetje onder je huid zitten van, waarom sta ik hier eigenlijk? En wat... Wat wil ik zeggen? Wat heb ik te vertellen? En het is best wel ingrijpend voor je identiteitsgevoel als zo'n project gecentreerd om jezelf zo een product wordt of zo. Dus dat daar heb ik wel mee geworsteld van wie is Vrouwkje de artiest en wie ben ik daarnaast en hoe laat ik haar op het podium en ga ik gewoon weer als mezelf naar huis of zo. Dus dat. Dat is denk ik gewoon best wel weird. Als je artiest bent, dan heb je een soort alter ego, maar dat alter ego is, ben ik. Dat, ja, dat zeg maar Bowie, die had echte alter ego's die heel duidelijk een iets anders waren. Maar, personage. Ja, en ik speel ook een personage, die, maar dat ligt zo dicht bij mezelf. Dat, het, ja. Dat is wel een beetje zoeken soms. Ja. Terwijl het niet een album is geworden dat alleen maar gaat over een soort van roem. En... Nee, je ziet dat vaak, dat als artiesten succes krijgen, je leven verandert natuurlijk heel erg. Dus dan gaat het over hotelkamers en geld. Ja. Maar Infinity Pool. Ja, dus, ja, god, ik heb wel een ander leven dan misschien de gemiddelde 22-jarige, maar de binnenwereld blijft hetzelfde of zo. Ja. Ja. Ja, want dat is typisch. Want je hebt ook eigenlijk... jij wordt ook wel een soort de stem van een generatie genoemd. Ja. Wat ook wel, ik kan me voorstellen dat het ook best wel een zware druk... als een zware druk kan voelen of een last kan voelen. Jawel. In het begin wel. En nu heb ik juist zoiets van, ja, nou ja, klopt. Ja, ik ben inderdaad Gen Z en ik vertel daar over hoe het is om dit leven te hebben of zo op deze leeftijd, op dit moment. En aan de andere kant, als ik kijk naar mijn fans, dan voel ik mij ook heel ver daar vanaf van hoe zij leven. Mijn leven is niet echt meer een soort normaal of zo. Het is best wel iets geïsoleerd. Dus dat. Daarin voel ik me soms ook niet meer helemaal verbonden met Gen Z in zijn geheel. En aan de andere kant ook, ja, ik ben het wel. Ja, het lijkt me ook, dat is ook typisch, want je bent natuurlijk ook als geen ander nu meer dan ooit verbonden met mensen. Je staat in constant contact door, dit is ook een generatie, het is je staat ook in lijn van een generatie waarin heel veel sterke vrouwen in de picture staan. En yeah. We hebben natuurlijk Billie Eilish, we hebben Taylor Swift, soort van die unapologetically op hun eigen manier hun eigen draai geven aan pop. Ja. Ja, ik vind dat wel ook heel. Het is heel erg leuk dat ik daarbij mag horen bij ook gewoon een groep meiden die. Ja, waar geen niet per se een popster van gemaakt hoeft te worden, maar gewoon die gewoon eruit zien als een normale meid of zo, volgens het. En waar het niet draait om je uiterlijk, maar gewoon ja, omdat je wat te vertellen hebt of zo. En dat, ik denk dat al best lang zich heel mooi en goed ontwikkelt. En ik voel me daar wat trots op dat ik daarbij hoor. Ja. Ja. En die nabijheid van fans, dat maakt ook weer dat ik me kan voorstellen, want het doet ertoe wat jij zegt. Zeg maar, als jij het hebt over depressie, of als jij het hebt over queer zijn, of over. Ja. Dan voelen mensen zich gezien en dan hebben ze het gevoel dat ze het ergens over mogen hebben. En dat ze iemand mogen zijn die ze Ik bedoel, het doet er allemaal wel toe wat je zegt. Zeker, ja. Ik denk, nou. En ik, als ik dan dus nadenk van, hè, waarom sta ik hier? Of die soort vraag die waar we dat imposter syndroom mee begonnen, dan is het misschien toch dat op een laagdrempelige manier eigenlijk gewoon daar woorden aan geven of zo. En ja, ik zie toch wel dat met veel mensen dat ze dat als heel prettig ervaren dat iemand dat doet. En niet dat ik probeer te zeggen van ik ben de enige of de eerste die dat ooit heeft gedaan. Maar ik denk dat mijn fans zich gewoon op een laagdrempelige manier kunnen spiegelen aan mij. En dat, ja, dat is, kan wel troostend zijn, denk ik. Tenminste, dat had ik vroeger ook met artiesten die ik vet vond. Of zo. Ja, waar keek jij naar? Ja, nou, het was dus wel anders. Want ik had niet zo in Nederland iemand die... op een gegeven moment kwam dan Billie Eilish. Toen was ik wel al wel wat niet meer zo heel erg tiener. Maar ik vond haar dus heel verfrissend, omdat ze... omdat je haar... Ik weet niet, ze was gewoon heel erg transparant of zo. En gewoon... Ja, gewoon zichzelf. Maar in Nederland had ik dat dus als tiener niet per se iemand waarvan ik dacht, oh, daar lijk ik een beetje op of zo. Nee. En wel een Amerikaan... Ja, dus inderdaad Billie Eilish. Ja. Nou, ik moet zeggen, wat jij net ook al zei, ik was heel erg metalhead. Dus het was. Het waren gewoon mannen met baarden. System of a Down was ook queer. Ja. maar ik weet wel nog dat op een gegeven moment kwam Evie de Visser. Kwam ik langs haar muziek en dat vond ik heel leuk. Zo van, oh, er is een vrouw in het Nederlands die dat. Die lekker doet waar zij zin in heeft of zo. En het is vrij, die muziek. En het mag bestaan. Dat vond ik wel heel erg leuk. Zij was wel iemand, een vrouw waarvan ik dacht, hey, daar zou ik wel een beetje op willen lijken of zo. En dat is wel realistisch. Dus dan weet je ook hoe het is om inderdaad om dat niveau zelf nu te bewegen. Ja. En tegelijkertijd is ook mijn hele kijk op artiesten en fan zijn is zo anders geworden. Omdat ik ook zie dat waar die fans fan van zijn, dat is niet iets, dat is niet echt, zeg maar. Ik vind het altijd moeilijk uit te leggen. Maar dus zij zijn fan van iets wat heel dicht bij mij staat en wat eruit ziet als mij. Maar ja, het leven is veel meer dan dat. Dan dat wat zij zien. En dat op een voetstuk plaatsen van iemand of zo, dat zet het wel voor mij heel erg in perspectief. Dat is, ja, je pakt maar zo'n klein stukje van iemand waar je dan fan van bent. En ik vind het ook wel bevrijdend dat er nog heel veel meer is. En ik ben ook heel klein en lelijk soms. En niet iets om ja, als voorbeeld te zien. Of zo. Maar misschien ja, daardoor juist, toch? Juist wel. Ja, misschien ook wel. Ja, alleen, ja, ik... Daar houdt natuurlijk wat zij zien, houdt op een gegeven moment gewoon op. Want ik ben ook niet zo heel erg van mijn privéleven delen online of zo. Dus dat vind ik ook prettig dat gewoon van mij blijft. Ja, gescheiden is. Ja. En waar maak je dan, ben je daarmee bezig dan ook? Van oké, dit is mijn stukje. Dit is hier stopt vrouwtje en hier. Ja, ik ben er wel mee bezig, ja. Ook heel praktisch van bijvoorbeeld. Laat ik mijn slaapkamer zien aan mijn fans? Of, want, dat vind ik nog best dichtbij. Ja, maar dat is. Je kan natuurlijk. Ja, je kan zoveel laten zien als je wil. Of je relaties, je vriendschappen. Ja, ik ben daar wel mee bezig. Bij mij op een gegeven moment is dat wel. Ja, vind ik het gewoon prettig als dat ophoudt. En dat ik controle hou over het verhaal dat vrouwtje is of zo. Ja. Ja. Ben je daar vanaf het begin al mee bezig geweest? Of heb je geleerd daarmee bezig te zijn omdat het misschien net iets te ver ging? Of omdat je voelde, oh, hier kom ik een grens tegen? Ik ben altijd wel op zich relatief privé geweest. Maar in het begin, ik weet nog, mijn Instagram-account was natuurlijk gewoon... Dat was gewoon wat mijn vrienden volgden. Dus ik postte daar heel veel. En op een gegeven moment heb ik ook een gescheiden Instagram-account met een slotje erop aangemaakt, waar ik gewoon af en toe iets leuks uit mijn leven op kan zetten. Maar dan... Ja, dat. Nou. Terwijl tegelijkertijd vinden fans het ook heel leuk om wat meer van mij te zien. Dus het is. Ja, ik heb daar altijd ben ik wel best wel bewust van geweest. En tegelijkertijd ben je ook bezig met wie ben je los van dat podium. En los ja. van die. Ik vind het een heel mooi moment om zonder liedjes erin te knallen. Helemaal goed. Toch? Ik ben zo verdrietig vandaag. Ik denk aan toen ik dat nog niet was. Wat doet deze knoop in mijn maag? Ik schrik altijd zo van het contrast. Ik mis de zomer. Ik ben pas net wakker uit een droom. En alles was daar goed en ik was veilig. Ik was zo gelukkig, dat benijd ik. Wie ben ik als ik daar niet sta? Wie ben ik op een donderdagmiddag in november? En wie ben ik als dit overwaait? Ik sta in de winkel bij het brood en ik schaam me gewoon dood. En wie ben ik als ik niet meer durf? Ik ken mijn eigen liedjes soms niet eens uit mijn hoofd. En wie ben ik zonder liedjes? Mijn allergrootste liefde. Ik was aan het denken vandaag. Ik dacht aan toen ik dat nog niet deed. Ik zoek naar mijn fiets op Centraal. Hoe kan het dat ik alles vergeet? Ik mis vertrouwde. Ik zal ons voor altijd zo onthouden. Mochten jij en de wereld mij vergeten, wat kan een fiets mij dan nog schelen? We zijn een half uur in ons uur cultuur. En dat betekent dat ik even de mensen die net, degene die net de radio heeft aangezet, verwelkom. Leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik zangeres Vrouwtje te gast. En we hebben het over ja, wie ben je eigenlijk naast dat podium? Wie ben je op een donderdagmiddag in november? En wie ben je ook? Wie ben je op dat podium? En we duiken zo jouw cultuurtips in. Ja. Maar ik was nog wel even benieuwd naar. We hebben het ook over ja, zo'n icoon zijn. In de zin van, je bent de stem van een generatie. Je staat op schouders, maar tegelijkertijd ben je het ook gewoon helemaal opnieuw aan het, aan het maken. En aan het gewoon opnieuw iets aan het uitvinden wat nog niet bestond. In de zin van een nieuwe smaak geven aan wat pop kan zijn en wat het voor jou is. Ja, nou, ik vind dat wel leuk dat je dat zegt. Als in, ik nu terugkijkend geloof ik wel dat ik de eerste was die met dit geluid of zo. Steen was er natuurlijk ook, maar dat was meer hip-hop en meer, toch anders of zo. Ja, wel echt leuk. Geeft me ook heel veel zin in wat voor nieuwe artiesten er nog meer allemaal komen. Met nieuw geluid en nieuwe ideeën. Dat is echt, echt leuk. Ja, en je, wat je ook meegeeft is als je dicht bij jezelf staat, dan dat kan gewoon werken. Want jij maakt muziek die werkt en voor een heel breed publiek werkt, maar die wel heel erg dicht in jouw kern zit, volgens mij. Je doet niks omdat het werkt. Nee, klopt. Nee, ik maak wel popmuziek natuurlijk, dus dan begin je wel met een bepaalde insteek. Maar ja. Hoe ben je eigenlijk van metal naar pop gegaan? toen ik op het conservatorium kwam, toen maakte ik Nederlandstalige liedjes, maar best wel dus meer Evie de Visser-achtig, maar dan niet zo goed, zeg maar. Zij doet dat goed en ik was vooral heel veel over vage dingen aan het zingen. en ik heb daar wel heel erg geleerd. Ik hield ook al wel heel erg van de Beatles of van dus echt goede popliedjes. Die zijn er al heel lang. En dat gewoon een goed liedje maken, dat vind ik wel een leuke sport of zo. Dus dat, ik weet niet. Had ik ook in de metal al wel. Ik zocht toch altijd wel naar iets van een beetje kwaliteit of zo. En metal kan soms een beetje kietserig zijn. zo ga je door je fases. ja. Leuk. En want je maakte net Nederlandstalige muziek. Zou je nog jezelf een keer... Dat publiek wat nu al, bedoel, heel Carré, je zingt zelf... Ik ken mijn eigen liedjes soms niet uit mijn hoofd. Nou, heel Carré zingt mee. Ja. maar zou je dat nog wel eens willen uitbreiden naar Engelstalig? Of? Nou, kijk, mijn een grote droom zou wel zijn dat dat met Nederlandstalig lukt. Zeg maar Nederlands is gewoon geen taal die voor mensen heel aantrekkelijk is. Niet zoals Frans of Spaans. En als dat zou lukken, zou ik dat wel echt een hele grote kick vinden. Maar ja, ik ben niet bezig met ook, het moet groter dan dit of zo. Ik vind het ook best wel leuk in Nederland dat die community best wel overzichtelijk is. ja. Gewoon een karreetje. Ja. Aanpas je life. Ja. ja, dan kan je nog de Ziggo doen. Ja, dan houdt het wel een beetje. Ja, de kleinere zaaltjes. Ja. ja, ach ja. Maar je hoeft het niet uit te breiden. Soms kan ik me voorstellen dat juist intiem ook wel weer meer brengt. Hoe bedoel je? Nou, een intiemere zaal of een intiemere setting. Of juist het uitkleden van... Ja, nou, ik zou het wel leuk vinden om nog een keer iets in de theaters te doen. Ik heb wel... Het gaat nu gewoon met die poprichting. Dat werkt gewoon supergoed en daar voel ik mij gewoon heel erg goed bij. En ik vind het heel leuk om de clubs te doen en met een band te spelen en... Ja, misschien ga ik dat op een dag wel... Ik zie wel voor me dat ik me nog vaak ga vernieuwen of zo. Hoop ik. Ja, dat doe je nu in de jaren dat je nu dit doet ook al. Dus. Ja, maar op een gegeven moment is dat geluid natuurlijk... Hebben mensen dat ook wel gehoord, dat vrouwtje geluid? Ik geloof niet dat je daar nu al over na hoeft te denken. Oké, nou ja, ik denk daar dus al wel over na. Ja. Ja. Maar ja, goed, dat maakt het ook wel heel moeilijk om muziek te maken. Dus, je kunt altijd weer naar de metal. Precies, ik kan altijd nog een hele andere kant op. Ja, zie je er naar uit? Heb je een soort paal aan de horizon? Of in elk geval, dit wil ik ook nog hebben gedaan? Ja, het lijkt me wel leuk om gewoon op een gegeven moment... gewoon platen te maken met liedjes die... wat gewoon liedjes zijn en waar niet een soort... Kijk, nu ben ik ook altijd bezig met die grote festivalpodia... dus dan wil je toch een soort van iets groots maken of zo. Maar ik hou ook heel erg van gewoon pianoliedjes... met een kop en een staart. Maar ja, dat nu nog niet. Ik ben nu nog helemaal tevreden. Nu nog knallen. Ja. Oké, we knallen je cultuurtips in... Oké. Je hebt als boek Schemerleven van Jaap Robbe getipt. Ja, dat vond ik ook echt een prachtig boek. Ja, heb je het ook gelezen? Ja, zeker. Ja, het is echt, ik heb sowieso... ik kende Jaap Robbe niet, maar eind vorig jaar had ik dat boek gelezen. En toen vond ik dat zo mooi dat ik meteen bijna heel zijn oeuvre heb gelezen. Ik ben echt fan. Ja. Ja, het is een hele... Nou, dit is eigenlijk wat jij net schetst. Het zijn eigenlijk best wel kleine verhalen. Ja. Zo met in detail en zo met zoveel liefde verteld. Ja. Ja, en ik denk dat... zeg maar, hoe hij schrijft... daar vind ik mijn eigen filosofie ook altijd wel in terug. Dat het... ik ben nu bijvoorbeeld Lucas Reineveld aan het lezen... en dat is best wel lyrisch en prachtig. En zoals ik het nooit zou kunnen schrijven, maar het is... Het is ook wel, Wat Jaap Robbengoed doet, is gewoon zo hoe het leven, hoe ik dat ervaar en wat je ziet en voelt. Het is heel zintuigelijk of zo. En dat vind ik dus, dat raakt mij heel erg. Dat het zo dicht bij het leven staat, hoe hij schrijft. Ja. In Schemerleven vond ik dat echt, echt heel mooi. Hartverscheurend boek. Kun je schetsen waar het over gaat voor degene die nu denkt, ik wil dit boek ook lezen? Het gaat over een oudere dame en die. Die is op een gegeven moment zwanger geworden van een oude liefde. En die liefde heeft haar toen verlaten. Ik moet het even goed plotten, of ik het heb onthouden. En eigenlijk die liefde heeft haar gewoon nooit echt losgelaten. En het verlies van dat kind natuurlijk ook niet. En wat ik er heel mooi aan vond, was dat ik ook wel hoe vreselijk daarmee om is gegaan toen. En hoe schandelijk dat eigenlijk was. En hoe je daar niet over mocht praten. En dat zette voor mij heel erg het gedrag van oude mensen ook wel weer in perspectief of zo. Dat ik dacht, ja, ik vind soms oude mensen wat stug. Of een soort niet zo communicatief. Maar ineens door dit... Ik wil niet alle oude mensen over mijn kam scheren, maar... En zijn lokaal ook. Dus ja, ja. En in dit boek vond ik dat gewoon ineens, dat ik dacht, ach god, ja, wat moeilijk ook. Hoe anders het vroeger was. En hoe je daar in klem kan komen te zitten. Ik vond het echt heel verdrietig. En echt een supermooie, mooi, echt lief levensboek of zo. Ja. Ja, en hoe iets met je meedraagt een heel leven. Ja, en hoe je kinderen daar weer last van hebben. Ja. En wat voor onbegrip daar. En ook hoe belangrijk het is om te vertellen wat je meegemaakt hebt. En delen. Ja. Vertel wat er speelt en wat je zeer doet. Dan kom je best een eind met elkaar, denk ik. Ja, mooi. Ja, ik vond het ook prachtig. Ik vind Zomervacht van Jaap Robbengoed ook echt... Die heb ik dan weer niet gelezen. Dat is dan weer een tip aan je. Ja, precies. Nou, daar heb ik nog wat. Wat ik ook een hele, hele toffe tip vond, was Fleabag, de serie. Ja. Ach, geweldig. Oh, ja. Ik heb dat zo verslonden. Ja. Ik heb een fragmentje klaarstaan daarvan. Zo regen naar. Ja, leuk. So it's my sister. She's a bit mental. Do you mind if I? Sure, I wasn't going to stay. So. Claire? Something happened. Something awful has happened. What? I can't. But where are you? Do you need to come? No, I just fucked it up. I fucked everything up. Can you come? I mean, I have to close the cafe, but I could just tell me where you are. Don't close. I'm so sorry, but. I can look after the place if you like. Really? Well, I don't start till Monday. Lee, why? I just like it. Well, okay. Could you give Hillary and I don't bring Hillary. Stephanie. Some cucumber at 2:30. Dat zijn de cavia's. Ja. Ja, en hier komt ze dan, want haar zus is hysterisch in de telefoon. En dan gaat ze daar haar opzoeken in het park. En dan heeft ze een heel raar kapsel. Ja. Ach, het is zo grappig en zo ontroerend. En zo Brits ook. Ik vind het echt... ook die scène. En hierna gaat ze dan... dan maakt iemand haar een beetje belachelijk, die zus. Omdat haar haar... Dat die zegt, ja... Waar maak je je druk om? Het is maar haar. En dan begint ze zo'n geweldige monoloog over hair is everything. En het is gewoon... Ik vind het echt een prachtserie. Ik heb hem ook al echt al heel vaak gekeken. Het is best wel kort, maar 2 seizoenen of zo. Ja, ik vind het wel... En ergens wat je net zei over schemerleven en over hoe jij ook maakt. Dit is ook best wel... Het is een klein leven in de zin van... Het is niet een heel groot en meeslepend bestaan... behalve dat het dat wel is. Puur omdat ze haar leven doet. Ja, en dat heeft zij gewoon meestelijk gedaan. Dit is van, hoe heet ze? Phoebe Waller-Bridge. Ja. Het gaat over Fleabag. Dat is een vrouw van ongeveer 30 in Londen, volgens mij. En je komt in allerlei de ingewikkelde dingen in haar leven. En die zijn gewoon zo menselijk. En zo alle karakters in deze serie vind ik gewoon heel goed. En die band met die zus. Het is inderdaad heel erg zo. Het is gewoon een leven. Maar dan, hoe groot en ontroerend een leven kan zijn... dat heeft ze gewoon echt heel goed gevangen. Echt fantastisch. Ja, en ik moest ook denken aan wat jij net zegt over je eigen werk en over een soort afstand voelen tussen tot de vrouwtje die op het podium staat en de vrouwtje waar fans contact mee hebben en wie jij bent als je naar huis fietst. Ja. Want Fleabag heeft de hele tijd contact met ons. Ja, klopt. Ons. Ja. Met de kijkers. Want wat zij doet is, ze verbreekt de hele tijd die vierde wand. Dus dan, ja, dat is best wennen trouwens in het begin van die serie. Dan denk je, wat dit is weird. Maar dat vind ik heel sterk. Zeg maar, zij is gewoon de verteller van haar eigen verhaal. En wij mogen daarin meekijken. Maar het is ook best wel mooi hoe zij vertelt haar leven. En je merkt dat niemand in haar echte leven daarnaar luistert of zo. En op een gegeven moment komt er iemand in haar leven die er wel naar luistert. Nou, het is gewoon echt, het zit zo goed in elkaar. Zo ga ik natuurlijk ook weer weekendenlang op een podium staan en vertellen. Ja, wat me bezighoudt. Ja, en je bepaalt zelf wat Fleabag ook doet. Zij bepaalt zelf wanneer ze zich tot de kijker wendt. Ja. Jij bepaalt ook zelf wanneer wat je deelt en hoe je welke woorden je daaraan geeft. Ja, en soms doet ze de camera ook even weg. Precies. Ja, want dit is mijn. Ja. Ja, gewoon dit is van mij. Ja. Ja, het is echt zo goed. Iedereen moet het echt kijken. Het is. Ook iedereen aan wie ik deze serie heb aangeraden is er helemaal weg van. Ja, het is fantastisch. Hoewel ik bij haar, wat ik ook denk is, zij vertelt dus het verhaal aan de kijker. Maar daardoor, doordat ze het contact met ons onderhoudt, heb ik ook het gevoel dat ze een afstand tot de andere personages behoudt. Ja, klopt. Ja, want ze sluiten ook een beetje buiten of zo. Van iets wat dus zij wel weet. Ja. En, wat ze niet vertelt. Dat is gewoon. Dat vind ik gewoon een hele goede vondst. Ja. Ja. Herken je dat zelf ook bij een soort van. Ik kan me ook voorstellen dat het soms. Want je moet bepalen. Dit is wat dit stukje van de wereld van mij krijgt. Maar ondertussen heb je natuurlijk ook nog een heel sociaal leven. Ja. Nou, ik vind het wel moeilijk om. Ik heb voor mezelf gewoon eigenlijk een scheiding tussen mijn liedjes en mijn eigen leven. Ik kan natuurlijk wel vertellen van, nou, het gaat ongeveer hier of hier over. Maar ik vind het heel onprettig als ik het gevoel heb dat ik iets moet uitleggen aan iemand. Aan een echt iemand. Dus daarom zeg ik ook altijd gewoon, het is gewoon een vervorming van de realiteit. Het is maar iets kleins wat ik heel erg heb uitvergroot. En je moet daar niet. Ik zou nooit communiceren via een liedje met iemand of zo. Dat vind ik niet zuiver en ook raar. Maar soms is dat wel wat ongemakkelijk. Dan voel ik me wel soms beperkt. Je wil natuurlijk alles kunnen zeggen in je liedjes. Maar ja, ik wil ook met zorg omgaan met de mensen die daar een interpretatie bij kunnen hebben. Ja. Ja. Ja, en zodra het lied af is, dan is het ook van. Van mij bijvoorbeeld. Want ik kan dan weer denken, het gaat heel erg voor mij over. Best rot als iemand iets over je schrijft. En je, zonder dat je daar eigenlijk iets tegen in kan brengen. Heeft de hele wereld dat ineens bij wijze van spreken in handen. Dat is best wel. Ja, ik zou niet per se met een. Het is wel. Met iemand die liedjes schrijft samen zijn. Dat is wel een keuze of zo. Daar moet je wel rekening mee houden, denk ik. Het kan zomaar zo zijn dat je. In een liedje beland. Ja. Dus het uur voordat je wakker werd, er al een liedje geschreven is. Ja, maar ook dat. Ja, het is niet één op één echt. Nee. Ja. Ik vond het leuk dat ik vraag altijd bij de lijst tips. Om als we het hebben over musea en zo, om dan ook iets om buiten de randstad te kijken. Want er wordt heel snel. Ver buiten de randstad. Je hebt heel erg buiten de randstad iets gevonden. Ja. Een museum in Stockholm. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik zat na te denken, want ik ben ook in Nederland in best wel heel veel mooie musea geweest in de buiten de randstad. maar ik ben eind vorig jaar op vakantie geweest naar Scandinavië. En toen was ik in dit museum. Het heet Vasa Museet of zo misschien. Ja, Vasa Museet. En ze hebben dus in Stockholm is een schip uit 1628 is volgens mij Dat is daar toen gemaakt onder leiding van twee Nederlanders. Dus die Nederlanders hebben het niet zo goed ervan. En dat schip, dat was niet goed ontworpen. En dus is het gewoon een kilometer van de kust is het gezonken. En vroeger dumpten ze al het afval van Stockholm daar in de zee. En daardoor was er heel weinig zuurstof in het water, als ik het goed zeg. En daardoor is dat schip mega goed bewaard gebleven. Dus ze hebben dat hele schip eigenlijk uit het water kunnen hijsen. En ja, dat staat daar helemaal temperatuur gereguleerd. Staat dat daar opgebouwd, met een heel museum eromheen gebouwd. En dat is zo'n gekke kijk in een paar honderd jaar geleden. Dat is echt niet normaal. Ze hebben echt alles weten. Ook de botten van mensen die daar werkten en hun kleding en nog helemaal intact. En het is echt. Ik vond het echt heel erg mooi gemaakt. En nou, echt zelden gehad dat ik me zo dicht bij de geschiedenis voelde of zo. Een hele positieve uitwerking van milieuvervuiling eigenlijk. Ja, thanks voor al het afval in de zee dumpen. Ja. Nee, het is echt waanzinnig. Als iemand ooit in Stockholm is. Meestal ga ik eigenlijk gewoon naar beeldende kunstmusea. Maar ik vond dit zo boeiend en zo leuk en mooi hebben ze dat gemaakt. Dus ja, echt een tip. Dikke aanrader. En ja. je laatste tip is Krasnapolski. Ja. Het festival in Groningen. Ja. Ja, ik hoorde toevallig dat ze nu verhuizen naar een andere locatie. Nou, daar kan ik dus even niks over vertellen. Maar ik vind dit een heel leuk festival. Het is volgens mij het eerste festival waar ik ooit... Ik weet nog heel goed, 6 maart 2020 stonden wij op Krasnapolski. En ja, ze boeken daar gewoon hele leuke, nieuwe, frisse acts. Die ja, dus eigenlijk zo vroeg in hun carrière zijn. Maar al wel best een hele leuke plek krijgen om te spelen. En het is gewoon een heel grappig, leuk festival. Het ziet er mooi uit. En het is zeker buiten de Randstad. Het is best ver rijden, maar daardoor voel je je ook even lekker zo ver weg of zo. Gaaf. Ja. Nou, daar gaan we allemaal naartoe. En natuurlijk ook ga jij en waarschijnlijk ga jij, jij gaat ook een hele mooie festival zomer tegemoet. Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Nog niet alles is bevestigd en aangekondigd, maar we gaan mooie dingen spelen. Ja. Leuk. Dat moeten mensen dan maar gewoon in de gaten houden. Ja. Dankjewel voor dit uur cultuur, voor het noodzakelijke verdriet, maar ook het noodzakelijke plezier. Ja, zo 100%. Hopelijk meer plezier dan verdriet. Zeker. En de mooie tips. Je kunt het hele uur nog terugluisteren en de tips teruglezen via de NPO Radio 1 app of via je favoriete podcastplatform. Je kunt Vrouwke natuurlijk gaan zien en horen. In februari ga je op tour. Al die shows zijn wel uitverkocht, maar als je het echt leuk vindt, dan kan je... We zijn net in de verkoop voor de AFAS en de Lotto Arena. Daar zijn nog een paar plekjes. Ja, daar zijn nog kaarten voor. Dus nou, daar zie ik mensen heel graag. Heel, heel tof. En volgende week heb ik Tesselt en Zwegen hier tegenover me zitten om te praten over haar boek Femicide, tot de dood ontscheidt. Morgen is het aan mijn collega Eva Koreman. Dit was het voor nu. Ik was en ben Teddy Tops. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1 plus 1 gratis. En tot slot, literflessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast.